جمع آمدن ساحران از مداین پیش فرعون و تشریف ها یافتن و دست بر سینه زدن در قهر خصم او که این بر ما نویس. تا به فرعون آمدند آن ساحران، دادشان تشریف های بسگران. وعده هاشان کرد و پیشین هم بداد، بندگان وسبان و نقد و جنس و زاد. بعد از آن می گفت هین ای سابقان، گر فزون آیید اندر امتحان، برفشانم بر شما چندان عطا که بدرد پرده جود و سخا. پس بگفتندش به اقبال تو شاه، غالب آییم و شود کارش تباه. ما در این فن صفتریم و پهلوان، کس ندارد پای ما اندر جهان. ذکر موسی بند خاطرها شده است، کین حکایت هاست که پیشین بوده است. ذکر موسی بهر روپوش است، لیک نور موسی نقد توست ای مرد نیک. موسی و فرعون در هستی توست، باید این دو خصم را در خویش جوست. تا قیامت هست از موسی نتاج، نور دیگر نیست دیگر شد سراج. این سفال و این پلیته دیگر است، لیک نورش نیست دیگر زان سر است. گر نظر در شیشه داری گم شوی، زان که از شیشه است اعداد دویی. بر نظر بر نور داری وارهی، از دویی و اعداد جسم منتهی. از نظرگاه است ای مغز وجود، اختلاف مؤمن و گبر و جهود.